Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Alemu eyyühe l-ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Metnini okumuş olduğumuz hadisi şerif Ramuzul Ehadis kitabının 476. sayfasının 6. hadisi şerifi oluyor. Oradan itibaren okumaya devam ediyoruz geçen hafta kaldığımız yerden. Bu haftaki hadisi şerifler alfabetik sıraya göre kıyametle ilgili hadisi şerifler geldi. Hepsi la takumus sa'ah diye başlıyor. Hep kıyamete dair olacak bu haftaki hadis-i şerifler. Belki önümüzdeki haftada aynı tarzda devam edecek. Belki ondan sonraki haftada devam edecek. Sıra öyle geldi. Alfabetik sıra. Bu hadis kitabının alfabetik sırayla olmasının bir güzelliği var. Efendim, sıradan ne gelirse onu okuyoruz. Kimseye yani bir efendim taş atmak, iğnelemek vesaire maksadımız değil. Kimin nasibine ne gelirse, gittiğimiz yerlerde de yaşlı bir kimsenin eline veriyorum kitabı. Hacı amca, aç şu kitabın bir yerini, bakalım Allahu Teala Hazretleri karşımıza ne nasihatleri çıkartacak diye bir yer çıkıyor, onu okuyoruz. Kimse darılmıyor o zaman. Ama biliyorum birisine bir şey gidiyor. Bir ders gidiyor, ötekisine bir taş gidiyor. Ama benden değil. Allah'ın nasibi, takdiri, neyse o oluyor. Herkes dersini alıyor. Geçen gün gene böyle bir yerde açtık. Dedim bak bu amca açtı. Ben de okuyorum sadece. Efendim mescitlerin faziletine dair hadis-i şerifler geldi. Ben de dilim döndüğünce mescitlerin ehemmiyetini, faziletini anlattım. Efendim meğer imamları efendim beğenmeyen kardeşlerimiz var. Yani kusurlu gören bir fikir. Ama ben katılmıyorum onlara. İmamları beğenmiyorlar efendim ve maaş alıyor diye beğenmiyorlar. Daha başka bakımlardan beğenmiyorlar efendim. Arkasında namaz kılmıyorlar, evde kılıyorlar. Yani namaz kılmayan insanlar değil, mümin insanlar da beğenmiyorlar. Ben hadis-i şerifleri okuduktan sonra, izah ettikten sonra ertesi sabah camiye gitmişler. Sevindim elhamdülillah. Yani çünkü papaza kızıp oruç bozulmaz. Pireye kızıp yorgan yakılmaz. Peygamber Efendimiz ne tavsiye etmişse o yapılır. Eğer görülen bir takım kusurlar varsa onlar düzeltilir. Hayır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fasık, facir veya takva ehli her imamın arkasında namaz kılınır diyor. Kılacağız. Cuma kılın diye emredilmiş. Kılacağız. Cuma kılınmaz, kılınmamalı filan diyorlar. Katılmıyoruz. Çünkü şeyde ayet-i kerime var. Mensuh değil, hükmü kaldırılmış değil, iptal edilmiş değil. Ya eyyühellezine amenü izani nudiyeli salatü min yevmil cumaati fesav ila zikrillah diye emrediyor cuma namazı kılmayı. Efendim neyse faydalı oluyor alfabetik sırada olması. Şimdi bu alfabetik sırada kıyamete dair hadis-i şerifler geldi. Kıyametin kopmasından evvel bir takım alametler belirecek. Bir takım şartlar ortaya çıkacak. Kıyamet ondan sonra kopacak diye Efendimizin pek çok hadisi şerifi vardır. Bunlar alfabetik sırada aynı kelimelerle başlayanlar alt alta geldiler. Tesadüfen, tevafukan alt alta gelmiş oldular. Yalnız şunu hatırlatmak isterim kardeşlerime. Mecmualarda da bazen yazılıyor. İşte kıyamet koptu, kopacak. Mehdi çıktı, çıkacak diyorlar yani. Çok yaygın ve heyecan duyuyor insanlar. İşlerini ona göre ayarlıyorlar. Alışverişini ona göre yapıyor veya yapmıyor. Yerleşmesini ona göre tanzim ediyor. Heyecanlı, yani içimizde yaşayıp duran fikirler ve şeyler bunlar. Şunu hatırlatmak isterim ki muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş, İza matel insanu fakat kâmet kıyametuhu. İnsan kendisi öldü mü onun kıyameti koptu. Bitti. Onun işi bitti. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuştur. Bitti. O zaman kıyamet ne zaman kopacak? Belki bir dakika sonra, belki bir saniye sonra, belki bir gün sonra, belki, yani bana göre. Ben öldüm mü artık benden sonra ne olursa olsun. Yani benim kıyametim kopmuş oluyor. Şuraya getirmek istiyorum sözü muhterem kardeşlerim. Kıyametin kopmasından heyecan duymak lazım. Korkmak lazım. Hazırlanmak lazım ama uzak bir zamana atmayın bu kıyametin zamanını. İnsanın bir an sonra eceli gelmiş de vakti bitmişse bir an sonra kıyameti kopacak demektir. Daha hazırlıklı olun. Öyle uzak, 2 sene sonra olacak, 5 sene sonra olacak, çıktı çıkacak bilmem ne filan diye değil, ya yarına çıkacağımızı bilmiyoruz ki. Rabia-i Adeviye meşhur veli hanımlardan, kadınlardan, tarih kitaplarına geçmiş bir mübarek hatun dermiş ki sabahleyin kendisine, kendi nefsine, ey nefis, sen bu sabah uyandın ya, bak haberin olsun, bugünün son günü. Tamam. Başka gün yok. Öleceksin bugün dermiş. Ölecek insan ne yapar? Hadi ibadete düşermiş. Hadi akşama kadar ibadet ve taat edermiş. Akşam olunca güneş battı mı gene nefsine dermiş ki ey nefis. Bak gündüz ölmedin ama hadi kurtuldun ama bu gece son gece. Sabaha çıkmayacaksın. Hadi bakalım. Sabaha kadar çalışırmış. Meşhur olmuş öyle. Hoşuma gidiyor bir kitapta. 2 tane dirhem geçmiş eline, para yani. Bir avucuna birisini almış, bir avucuna birisini almış, elleri sıkı böyle gidiyor. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin zamanında yaşamış. Hasan-ı Basri Hazretleri de mübarek bir kimse, Allah şefaatlerine nail etsin. Demiş ki, ey cennet hatunu, yumruklarını sıkmış böyle, nereye gidiyorsun? Böyle yumruklarını sıkmış da bir avucunda bir dirhem var, bir avucunda bir dirhem var. İkisi ayrı. Bir avucunda birisi, bir avucunda birisi. Onu böyle görünce, böyle bu halde nereye gidiyorsun ey cennet hatun diye söz atmış ona. O da demiş ki, ya Hasan-ı Basri, biliyorsun demiş bu paralar, biliyorsun ki bu paralar demiş, bir araya geldiler mi fitne düzenlerler demiş. Bir araya geldiler mi fitne hazırlarlar. Fitne planlarlar demek yani. Fitne planlarlar. Onun için bunları birbirinden ayırıyorum. Hemen vereceğim ki kurtulayım. Fitne yapmasınlar. Yani insanları bu paralar birbirine düşürüyor. İnsanları bu paralar fitnelere sokuyor. İnsanları bu para hırsı günahlara sokuyor demek istiyor yani. Öyle insanmış yani o insanlar. Ellerine para geçmez değilmiş ama geçen parayı hayra sarf ederlermiş. Bir gece ellerindeki paranın durmasına razı gelmezlermiş. Sabaha çıkmadan dağıtırlarmış. Yarın ne olacak? Yevmün cedidün rızkun cedid. Yeni bir güne yeni bir rızık. Ne yapalım? Dün veren Allah yarın vermez mi? Yarın da verir diye düşünürlermiş. Biz ne yapıyoruz? Ne olur ne olmaz. Saklıyoruz. Depo ediyoruz, depo ediyoruz, depo ediyoruz. Efendim böyle duruyor. Allah yolunda sarf etmeyi bilmek lazım. Allah herkese nasip etmiyor hayırı. Muhterem kardeşlerim, Allah herkese hayrı nasip etmiyor. Hayrın nasip olması mühim bir şeydir. Bakın bu bir ilahi kanundur. Herkes bunu bilmez. Çünkü aksi tarzda çalışıyor zihinlerimiz. Çarklar tersine dönüyor şimdi. Böyle. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi dersi bıraktık başka şeyleri anlatıyoruz. Buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, çok bayıldım okuduğum zaman, hediyetullahi ilel mümini es-sailu ala babihi. Müminin kapısında duran dilenci Allah'ın ona hediyesidir. Ha, dilenciden hediye olur mu? Peygamber Efendimiz söylediğine göre olur. Yani hayrı yapma imkanı senin kapına gelmiş, sen de çıkartıp buyur diyeceksin, sevap kazanacaksın. Allah'ın hediyesi. İşte kapına hazır göndermiş oluyorsa daha ne istiyorsun? Gibi herhalde böyle anlamak lazım. Bir insana Allah hayır yapma imkanı vermişse ne mutlu. Hayır yapma imkanı vermemişse ne kadar yazık. Sabah namazına kalkıp camiye gelebildin mi? Gelemedim hocam. Akşam kim bilir ne yaptın da ondan gelemedi. Allah seni huzuruna almamış. Allah Teala Hazretleri senin huzuruna kabul etmemiş. Durmuşsun kapısında, kapıdan içeri kabul olmamışsın demek o. Onun Türkçesi o. Yani açıkça manası o. Sabah namazına camiye gelebildim. Ne mutlu maşallah. Senin bu kadar paran var, bir hayır hasenat yaptın mı? Yapmadım. Allah nasip etmemiş demek ki sana. Çünkü Allah'ın paraya ihtiyacı yok. Var mı? Yok. Parayı o veriyor. Yaratan o. Her şey, her şey ondan. Zenginliği de veren o. O Allah'ın ihtiyacı yok. Niye bize sarf etmeyi emrediyor? İnsan olalım diye. Merhametli olalım diye. Hem cinsimizin derdiyle dertlenelim diye, ilgilenelim diye. Şimdi ben dün trafikten yolumuz uzun, sıkışacağız. Akşam namazımız kaçacak. Güneş battı, akşamın vakti girdi. Devam edersek köprü üstünde malum şey kilitleniyor trafik. Hadi bir araya girelim dedik. Bu Kadıköy tarafından bu tarafa köprüye doğru gelirken bir namaz kılacak yer aramaya başladık. Minare gördük bir tane. Şuradan sapalım. Saptık. Caminin yanına ulaşmak mümkün değil çamurdan. Yağmur yağdı ya. Çamurdan caminin yanına arabayı sokacağım, saplanacak. Sonra neyle çekeceğiz, çıkartacağız. Oraya gidemedik. Hadi yol üstünde belki bir başka cami vardır diye biraz daha ileri gittik. Hakikaten mahallenin içinde ileriye doğru giderken bir cami daha gözümüze ilişti. Ona da gidemedik. Onun da yolu yokuş. Onun da çamur. Onun da seller yollarını şey yapmış. Ben arabayı oraya çıkartamam. Çıkmaz. Kayar zaten. Oraya da giremedik. Nihayet daha içerilere girdik mahallenin içlerine. Baktım bir cami var. Orada hemen indik. Kaya kaya. Yani arabaya tutunmasak, duvara tutunmasak cız kayacak ayağımız. Pat çamurun içine oturacağız. Çamur. Her taraf çamur. Namazı kıldık. Çıktık. Baktım. Bunlar benim. Hepsi benim kardeşim. Hepsi benim kardeşim. Sevgili kardeşlerim, çamurların içinde kimisi çizme giymiş, kimisi çizmesi yok. Efendim cebelleşe, efendim evlerine varmak için uğraşıyorlar. Sağ salim evlerine varabilirlerse iki saat çamurdan kurtulmak için efendim şey yapmaları lazım. Temizlik yapmaları lazım su varsa. Su varsa, su yoksa. Ama ben temizlik yapmalarını tavsiye etmem. Neden? Sabahleyin yine çamurlanacak. Sabah işe giderken, akşam gelirken ki o çamurların temizlerin sabah ne olacak? Gene çamur olacak. Ayıp. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Plansızız, programsızız, tembeliz, efendim pisiz, pasaklıyız. Yani şu çamuru çamura yenilmişiz. Çamura tuşla mağlup. Kim? Koskoca imparatorluğun merkezi olan efendim Darü Saadet, Der Saadet, efendim payitaht-ı Müslümin, efendim İstanbul. Çamura yenilmişiz, tuşla mağlup. Çamur bizi yenmiş. Ya burada mahalle olduğu zaman ilk işi yolunun yapılması lazım. Yani ilk işi yolunun yapılması lazım. Bu insanların çamurdan kurtulması lazım. Zengin olmak şart değil. İçimizde İslam ruhu sönmüş. Kandilin yağı kalmamış. Fitili bozulmuş. İçimizde İslam'ın ışığı yanmıyor. Başka bir şey değil. Yoksa bu mahallede kaç tane ev var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada 10. Her birinde 3 tane kat. 30 kişi. Verin bakalım şu kadar para. Param yok. İn aşağı. Irgat olarak çalışacaksın paran yoksa. Bir pazar gününde insan o sokağı tanzim eder. Herkes kendi sokağını tanzim etti mi şehir sokakları muntazam olur. O ev girintide, öteki ev çıkıntıda, yol oradan dönüyor, burada batıyor, efendim manevra yapacaksın, şurası batak, öbür tarafı kuyu, bir yerden dönerken arabamın tekerleği şeye girdi. Olmaz böyle şey. Yani kanıksamışız, aldırmıyoruz. Vaktimiz mi yok? Çok mu çalışkanız? Hayır. Hocam diyor, oradaki esnaftan birisi, şurada kahvede oturuyor diyor akşama kadar. Çorba içmeye buraya geliyor diyor. 200 liraya çorbayı içiyor. Ondan sonra kalkıyor tekrar kahvehaneye gidiyor. Ne olacak sabahtan akşama kadar? Parası yok diyor yani. Pide yemeye parası yok. Çorbayla idare ediyor diyor. Kahvede şey yapıyor diyor. Ya kahvede oturacağına Allah rızası için şu yolun çamurunu izale edecek bir çalışma yapın. 10 kişi, 20 kişi. Herkes bir sokağı temizlesin. Yani insanın içinde ruh olsa, birisi bir önüne düşse bu işler hallolur. Ruh sönmüş. Kardeşlik duygusu kalmamış. Kimsenin kimseden haberi yok. Dediler ki hocam sen şimdi burada durdun böyle namaz kılmaya filan, bilmem şeyden önce gelseydin, 12 Eylül'den önce gelseydin burada kurşun vızıltılarından duramazdın, burada kalamazdın dediler. Anarşi yuvasıymış. Sevgi kalmayınca şimdi adam çamura girdi mi bu sefer çamursuz yere düşman olur. O da doğru. Bu sefer çamursuz yere düşman olur. Çamursuz yerin köşklerinin sahipleri biraz da oraya gitsinler yani. Gidelim. Yani Fatih'te oturan, Kadıköy'de oturan, Moda'da oturan, Kalamış'ta oturan kardeşlerimiz de biraz çok uzak değil, 10 kilometre ileride gidiversin. Şöyle biraz o gecekondu tepelerine doğru yürüyversin bir pazar günü. Tebliğli kıyafet eylesin. Efendim bir şayak giysin, bir şey giysin, köylü elbisesi giysin, kasketi giysin. Bir dolaşsın, padişahlar tebliğli kıyafet yaparlarmış ya. Böyle bir tebliğli kıyafet dolaşsınlar. Bak para verilecek, hayır yapılacak ne yerler var. Ne hizmetler var. Bir sokağa yapıverse oranın fukarasından dua alır. Yani ben zenginlerimiz hayır yapmıyor demiyorum. Şahitlik ederim ki, şehadet ederim ki hayır yapmaya hevesli çok zengin var. Allah razı olsun. Ama nereye yapacağını bilmiyor. Yer bilmiyor. Gayet kolay. Git bir gecekondu mahallesine, otur bir kahveye, gir bir camiye, biraz etrafına bak, hemen anlarsın yapılacak şeyi. Ya suyu yoktur, ya yolu yoktur, ya yiyecek. Geçenlerde gazetede okumuş arkadaşlar da, ben onu bizzat kendim okuyamadım. Adam iş aramış, aramış, aramış, bulamamış. Kaç gündür evde 7 çocuk mu 8 çocuk mu efendim ekmeği suya banıp yiyorlarmış. Kadın bu sefalete, bu acıya dayanamamış, asmış öbür odada kendisini. Öbür odada asmış. Ya bu tarafta bazı insanların evlerinde yemekler fazla geliyor, ekşiyor da dökülüyor. Organizasyon yok. Kimsenin kimseden haberi yok. Yani bunlara hayır yapacak insan mı bulunmaz İstanbul'da? Canımızı veririz. Ah bir birisi bildirse, şöyle bir hakiki fakir var filan dese canımızı veririz. Ama organizasyon yok, bağlantı yok, sevgi yok, birbirimize ilgi yok. Yani içimizde kandilin yağı bitmiş ondan. Yoksa neler yapmaz insan? Bir asır önce, iki asır önce yaptılar Avrupalılar bu işleri. Paris'te yerin altı iki katlı, üç katlı diyorlar. Yani kanalizasyonlar, şeyler içinde ayakta yürüyebileceğin kadar mükemmel yapılmış olduğunu söylüyorlar. Ben Paris'i görmedim. Ama Münih'i gördüm. Kassel'i gördüm. Kassel diye bir dağ eteğinde bir şehir, Alman şehri. Dağın tepesine 50 metre mi, daha metre yüksekliğinde mi Herkül heykeli yapmış adam. İki asır kadar önce, belki daha önce. Herkül heykeli yapmış. Yani kocaman 50 metre bir dev put heykel dikmiş oraya. Ama oradan şehre kadar böyle bir kanal açmış, iki taraflı yol yapmış, kaç kilometre yol. Kaç asır önceden bu adamlar yollarını halletmişler. Yani köy yoluna gittiğin zaman, çiftliğe gittiğin zaman bile asfalt. Biz İstanbul'da çamura mağlup olmuşuz. Kahroluyorum yani, çok üzülüyorum. Müslümanlığa sığmaz. Çalışsak yaparız yani, bir hafta içinde yaparız. Doğru söylemiş vezir. Bu milleti paşa paşa, sen bu milleti tanıyamamışsın. Bu millet dilerse efendim kalyonlarının yelkenlerini atlastan yapar, halatlarını ibrişimden yapar. Bu millet öyle millettir ama ruh sönünce ne yapacağını bilmez. Kahvede vakit geçirir. Zengin de, şimdi bir zenginden bahsettiler. Fabrikası var, zengin, para kazanıyor. Kimsenin parasında gözümüz yok. Cumartesi pazar günü uçağa atlıyormuş, Afrika'ya arslan avına gidiyormuş. Zengin adam ne yapacak? Yani bizim gibi basit şeylerle vakit geçiremez ki. Büyük para harcayacak, yani kendi çapına uygun para harcayacak, öyle eğlenecek. Tüfeğini alıyormuş, efendim Afrika'da arslan avına gidip ondan sonra geliyormuş gene şeye, işe. Kimisi böyle, kimisi tokluktan yiyor, ben de dahil, göbekleniyor. Ondan sonra geğirmeye başlıyor. Ondan sonra efendim hazmetmek için ne ilacı lazım diye doktor dolaşıyor. Kimisi açlıktan ölüyor, kan kusuyor. İrtibatsızlıktan. Biz böyle değildik. Bizim dinimiz böyle değil. Bizim dinimiz birbirimizle kardeş olma dinidir. Birbirimizle ilgilenmek dinidir. Yardım etmek dinidir. Peygamber Efendimiz diyor ki kardeşin zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Diyorlar ki ya Resulallah, yani mazlum kardeşe yardım etmeyi tamam. Zalime yardım etmek nasıl olacak? Yani sizin daha önce anlattığınız hadis-i şeriflere göre biraz acayip gibi demek istiyorlar yani. Diyor ki zalimin zulmünü engellersin, o da ona yardımdır. Tembeli çalıştıracağız. Vazifesini yapmayanı ikaz edeceğiz. Efendim yan gelip yatanı ayağa kaldırtacağız. Efendim kendimiz öne düşeceğiz. Peygamber Efendimiz cömertliği tavsiye ederken kendisi böyle kucak kucak dağıtırdı. Kendisi bir şey biriktirmezdi ki yanına. Kendisi bir gün tok, iki gün aç gezerdi. Parasızlıktan değil, dağıttığından, yanında bir şey bulundurmadığından. Kendisi numune olacak insan. Ki gidip de başkasına sen git şurada çalış dersen olmaz. Ama benim vaktim olsa, şimdi ben bir meslek seçmişim şahsen, ilmiye mesleği bizim mesleğimiz. Bizim vaktimiz oldu mu biz kitap okumalıyız. Okumalıyız, size anlatmalıyız. Ama emin olun benim vaktim olsa ben çizmeyi çekerim, o mahallenin yollarından birisini yapmaya giderim oraya. Buradan da kaç tane gönüllü arkadaş bulurum. Cemaate, yürü cemaat derim, orada yaparım o şeyi. Yani öldük mü? Bir çamuru mu yenemeyeceğiz yani evvelallah? Çamurdan korkan mücahit dedi bize. Pakistan'dan bir PTT genel müdürü geldi. Hocamızın sağlığında camide sohbet ediyoruz. Dedi ki böyle boş durmayın, çalışın filan dedi. Köylere gidin dedi adam. Böyle irşad edin demek istiyor yani. Hakkı söyleyin demek istiyor. Milleti uyandırın, öğretin, terbiye verin filan demek istiyor. Millet bilmiyor yani bazı şeyleri. Oradan birisi ya bu mevsimde de hava yağmurlu çamurlu dedi, böyle yavaşçacık yanındaki arkadaşına nasıl gideceğiz dedi. Ne diyor dedi hemen o. Bu ne diyor? Hiç filan dedik yok dedi, ne dediğini söyleyin. Israr etti. Söylediler. Dediler işte bu mevsimde yollar çamurludur. Efendim yağmur çok yağıyor, öyle köylere filan pek varılamaz filan gibi söylüyor deyince şöyle başını salladı adamcağız. Pakistan'dan gelmiş buraya. Müslüman kardeşlerini ziyaret etmeye, hakkı söylemeye. Şöyle başını salladı. Hey, hey çamurdan korkan mücahitler dedi. Hey gidi çamurdan korkan mücahitler hey dedi. Ya çamurdan korkulur mu? Allah hepimize İslam'ın o güzel aktif ruhunu ihsan eylesin. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olanlardır. Ömrümüzü çok hayırlı geçirmeyi nasip eylesin. Şimdi gelelim hadisi şerife. La takumu saatu hatta yumtaran nasu mataran amen ve la tembütül ardu şey'a. Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Abdülber'de ve sair kaynaklarda Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki la takumu sa'a, kıyamet kopmaz. Sa'a, saat demek. Ama hani o saat demek. Hani o saat var ya, Elif Lamlı gelmiş. O belirli. Hani o saat dediği ne demek? Yani dünyanın bozulma zamanı demek. O bozulma zamanı gelmez, başa kopmaz, belirmez, ayağa kalkmaz. Bir sene insanlara yağmur yağar da topraktan bir filiz çıkmaz. Bir şeycik çıkmaz. Allah Allah. Yağmur yağacak da topraktan yeşillik çıkmayacak. Neden? Ben hiç tereddüt etmiyorum. Gayet güzel. Hepsini kabul ediyor içim. Hiç itirazsız bu hadis-i şerifleri kabul ediyor. Silivri'ye gittik. Oradaki bir kardeşimiz dedi ki bu sene mahsulü iki defa ektiler. Niye dedim? Birincisi Çernobil radyasyonundan dolayı tohumları bozuldu. Bitmedi. Onun için ikinci sefer ekmek zorunda kaldılar dediler. Kavunu, karpuzu ikinci sefer ektiler diye söylediler. Bu dünyada bizim bilmediğimiz daha çok belalar var. Allah göstermesin. Yani biz şimdi etrafımıza bakıyoruz. Şu hava, şu caminin kubbesi altında bizim başımızın üstünde ne var? Hava var. Bu havanın içinde neler var? Bildiğin şeyler var, bilmediğin nice şeyler var. Şu gaz var, bu gaz var, bilmem radyasyon var, dalga var, elektromanyetik dalga var, daha başka şeyler var. Kimisini ilim keşfetmiş, kimisini keşfedememiş. Biliyoruz ki burada bir sürü dalgalar var. Bu dalgaların bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilemiyoruz. Bilmem FM dalgası olursa şöyle oluyor, bilmem ya amplitüt modülasyonu olursa şöyle oluyor, bilmem şu olursa bu oluyor. İlim adamları bir şey söyledi mi? Tamam, eyvallah diyoruz, kabul ediyoruz. Biliyoruz, içinde bir şeyler var. Dedikleri de çıkıyor çünkü. Radyoyu açıyorsun, dinliyorsun vesaire. Allah'ın cezası, belası çeşitlidir. Kim bilir ne olacak? Yağmur yağacak bir sene. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağacak ama yerden ot bitmeyecek. Bereket olmayacak. Bugünkü gazetelerde şöyle bakkalda göz gezdirdim. Efendim Düzce'de çocuklar beyni açıkta doğuyor filan diye bir şey yazmış. Daha tahkik edeceğim onun neyin nesidir filan diye ama 10 çocuk doğmuş. Beyinleri meydanda. Yani kafaları teşekkür etmemiş mi oluyor? Ne oluyorsa çok da göz ucuyla bakınca insan iyi tam okuyamadım ama düşük çok oluyormuş filan. E bak bu Çernobil belası Rusların bir efendim şeyi ne şeylere yol açtı. Bilmediğin ne belalar oluyor. Kimisinin saçı dökülüyor, kimisinin şöylesi oluyor, burası böyle oluyor. Belaların çok çeşitleri var. Allahu Teala Hazretlerine güzel kulluk edelim. Allahu Teala Hazretlerinin yolunca yürüyelim. Allah bizi her türlü görünür görünmez beladan hıfz eylesin. Dünya ve ahirette afiyet, saadet ve selamet ihsan eylesin. Allah bize kıyametin koptuğunu göstermesin. O belaların, o azapların, efendim, hoş işkenceli manzaraların halini bize tattırmasın. Huzur içinde yaşamak nasip eylesin. Has halis, samimi Müslüman olmayı nasip eylesin. Bizim büyüklerimiz öyle derdi. Yani yaşlı insanların ifadesi ama yani Allahu Teala Hazretleri kullar iyi olduğu zaman gün içinde gün yaratır derlerdi. Gün içinde gün yaratır. Yani zamanı Allahu Teala Hazretleri nasıl dilerse o tarzda ayarlar. La yeruddül kavva'a illet dua. Dua, tazarru, niyaz, güzel ibadet Allah'ın hükmünün efendim değişmesine sebep olur. İyi kullar olursak Allah bize iyi günler gösterir. Çünkü iyi kullar kalmayacak kıyamet kopacağı zaman. Kötülerin üzerine kopacak kıyamet. Onların başlarında patlayacak. Aşağıda göreceğiz. Allah bizi ıslah eylesin. Ama nasıl ıslah eylesin? Lütfuyla ıslah eylesin. Kahriyle değil, sillesiyle, tokadıyla değil, efendim, gazabıyla değil, lütfuyla, keremiyle, hakkı göstererek doğru yola irşad eylesin, ıslah eylesin. İkinci hadis-i şerif, la tekumu sa'atu hatta la yukale fil ardı Allah Allah. Tirmizi'de, Müslim'de, Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Abdülber'de, İbn-i Hibban'da, Müstedrek'te, Abd İbn-i Hümeyt'te, efendim vesaire kaynaklarda var. Enes radıyallahu anh'ten ve İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, yeryüzünde Allah, Allah diyen insan kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz. Yani yeryüzünde Allah diyen insan kalmayacak. Demin dedim ya iyiler gidecek, kötüler kalacak diye. İnançsız insanlar türüyecek. Efendim dinsiz insanlar türüyecek. Allah'a inanmayacaklar. Allah'ın gazabı onların başına gelecek. Allah diyen insanlar kalmayacak. Hepsi ölecekler. Bir duman gibi bir şey çıkacak. Onları koklayacak. Efendim onun teneffüs eden müminler efendim ruhlarını teslim edecek diye de başka hadis-i şeriflerde izahat var. Ama Allah Allah diyenler durdukça dünyada duracak. O halde biz Allah'ı unutmayalım. Allah'ı zikredelim. Allahu Teala Hazretlerinin yolunda olalım. İbadetinde olalım. Halisane kulluk edelim. Günahlara dalmayalım. Günahlara heves etmeyelim. Allah'ın günahları azdır. Günah yolu toplasan azdır. Kıyıdadır, kenardadır. Öteki koca geniş arzullahi vasıa helaller, sevaplar tarafı geniştir yani. Ve bu kadar geniş tarafta bula bula bu günah tarafına mı yolunu yürüttün? Oraya mı gidiyorsun? O tarafa gitme, sevaplı yoldan yürü. Bir insan hiç günah işlemeden yaşayamaz mı? Çok rahat yaşar. Gözünü kapasa dümdüz gider gene cennete. Neden? Sevap tarafı geniştir. Günah tarafı, yasaklar tarafı azdır. İçki içme. İçki içme ama meyve suyu iç, ayran iç, gazoz iç, efendim içinde alkol yoksa. Efendim şunu iç, bunu iç, meşrubatın her çeşidinden neyi içmek istersen iç. Sadece aklını aldığı için, seni deli divane yerine düşürdüğü için, seni rezil rüsva ettiği için, çamurlara yuvarladığı için, ailenin yuvanın tadını kaçırdığı için, sıhhatini bozduğu için Allah yasak etmiş. Yani Allah-u Teala Hazretleri kötü şeyleri yasak etmiş. İyi şeyleri yasak etmiş. Değil ki, bu kadar helal gıda var, buyur, afiyet olsun. Ye iç, Allah'a şükret. Efendim, helal yolda yürü, namusunla yaşa. Helal kazanç kapıları hepsi kapandı da illa harama gitmek mecburiyeti mi var? Hayır. Haram yolu azdır ama şeytan insanın önüne olta gibi atar. Balığın önüne bizim şey attığımız gibi, böyle yemi sarıp da böyle denize attığımız gibi, şeytan insanın önüne haramı tatlandırarak atar. Yuttun mu gittin. O haramı yuttun mu o artık şeytanın tuzağına düşersin. Onun için direteceksin. Diretmeyi öğreneceksin. Diretmeyi öğreneceksin. Yani ne demek bu? Nefsine hakim olmayı öğreneceksin. Nefis ne demek hocam? Nefis denilen şey insanın kendi içindeki manevi varlığı. Kendisi. Kendine hakim olmayı öğrenecek. İçinden gelen her lafa eyvallah demeyeceksin. Kontrolden geçireceksin. İçin bir şey diyor, sen de yapıyorsun. İçin bir şey diyor, hemen yapıyorsun. Olur mu? İyi şey söyler, kötü şey söyler. İyisini yapacaksın, kötüsünü yapmayacaksın. Bazen iyi şeye hiç yanaşmaz, hiç istemez. Yahu kalk şu işi yap, canım hiç istemiyor. İşte istemeye istemeye onu yapacaksın. İyi şey ise o istemiyor dediğine inadına yapacaksın. Yani nefsine inadına gitmeyi öğrenemezsen iyi Müslüman olamazsın. Nefsine, şu nefsi emmareye inadına gitmeyi öğreneceksin. Çünkü nefsi emmare iyi şeyi istemez, kötü şeyi ister. Kalk gezelim, gel eğlenelim, kalk efendim şu haltı yiyelim, şu naneyi yiyelim, böyle der. İyi şeylere gelince de yok istemem der, hastalanır. Bin bir tane mazeret uydurur, sızıldanır, acındırır. Ona hiç yüz vermeyeceksin, ona merhamet yaramaz. Ona hiç akıl şey yapmayacaksın, aklına danışacaksın, iradenle yürüyeceksin. Bunun çeşitli yolu, yani çeşitli tabirler var. Avrupalı diyor ki iradene hakim ol. Biz diyoruz ki nefsine hakim ol. Çünkü insanın içinde nefis denilen bir varlık var. Bu terbiye olmazsa kötülükleri emreder. Terbiye olursa islahı mümkündür. Düzeltirsin, terbiye edersin, adam olur, iyilikleri ister. Oturtursun, yok ben oturmayayım der, çalışayım biraz der. Yahu yeter yoruldun dersin, yok ben hayırlara koşmam lazım, bu ömür fani der. Şuradaki kardeşlerim muhtaç der. Yani islah olursa, Müslüman olursa bu nefis, İslam'a gelirse, teslim olursa akla, o zaman çok hayırlara erer insan. Onun terbiye edilmesi lazım. İslam bunu terbiye ediyor muhterem kardeşlerim. İslam'ın içinde bu var. İslam'ın içinde nefsi terbiye etme ilmine tasavvuf ilmi derler. Tasavvuf ilmine karşı çıkma. Vay dervişlik tekke hu diyor demek bilmem ne. Değil. Bu iradenin terbiyesinin başka yolu yoktur. Bu irade terbiye olmadığı zaman insanlar aslan kaplan gibi kesilir, canavar gibi kesilir. Efendim ne yapar yapar illa millete, çevresine, herkese zarar verir. İlla haramı yer, illa haksızlığı yapar, illa rüşveti şey yapar. Bunun mutlaka terbiye olması lazım. Bu başka yerde böyle terbiye olmaz. Bunun terbiye yeri, efendim usulü asırlardan beri dinimizin kaynaklarında belirtilmiş ve tatbik edilmektedir. Onun için ona itiraz etmemek lazım. Efendim bazıları da işte miskinleşmiş de şey yapmış da. Canım yani tek tük yanlış misaller koca bir zümreyi şey yapmamalı. Bir İzmir'de öğretmen arkadaşının cebinden, çantasından paraları çalmış. Öteki kadın öğretmenle hırsızlık yapmışlar. E şimdi bütün öğretmenleri boyayalım mı? Askerin bir tanesi ordudan cephaneyi almış, dışarıya satmış. Divan-ı harbe verilmiş, muhakeme edilmiş, ihraç edilmiştir. Yani bütün orduyu kötüleyelim mi? Memurun bir tanesi efendim vazifesini suistimal etmiş, rüşvet etmiş. Bütün memurları kötüleyelim mi? Yani işin aslı, doğrusu memlekete ordu lazım mı, değil mi? Lazım. Efendim öğretmen lazım mı, değil mi? Lazım. Şu lazım değil mi? Lazım. İnsanın nefsinin terbiye edilmesi lazım mı? Lazım. Tamam. Senin itiraz ettiğin taraflara düşmemek şartıyla bu işin de lüzumunu sen kabul et. Şu nefsi terbiye etmeye çalış. Seneler geçiyor, adam olmuyor insan. Eski hamam, eski tas. Hiç değişmiyor. Gene dalına bastın mı çocuktan beter olur. Gene biraz üstüne vardın mı efendim delirir, zıvanadan çıkar. Olmaz. Hani terbiye olacaktık, hani insanı kamil olacaktık, hani güzel huylarla huylanacaktık, hani böyle faydalı insan haline gelecektik. Hiç biz terbiye kabul etmeyecek miyiz yani? Düzelmemiz lazım. Bu yolda yürümemiz lazım. Allah-u Teala Hazretleri hakkı görmeyi nasip eylesin. Efendim filanca yerde bilmem şöyle yapıyorlarmış da böyle yapıyorlarmış. Canım öyle yapan yanlış yolda, tamam onu yapma. Ama doğrusunu bul, doğrusunu yap. La tekumu sa'atu, la tekumu sa'atu hatta yetekarabez zamanu. Fetekunu senetu keşşehri ve şehru kel cumuati ve tekunul cumuati kel yevmi ve yekunul yevmi kes sa'ati ve tekunu sa'atu ked darime bin nari. Tirmizi'de ve Ahmed İbn Hanbel'de yine Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Tirmizi hadisun garibun diye tavsif eylemiş. Buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz, başka hadisler bunu destekliyor bu manayı. Diyor ki kıyamet kopmaz zaman yaklaşmadıkça, sıkışmadıkça, azalmadıkça, bereketsizleşmedikçe. Zamanın bereketi kalmayacak. Nasıl olacak? Hatta fetekûne senetü keşşehri, bir sene bir ay gibi oluverecek. Fırt geçiverecek. Ve bir ay bir cumadan öteki cumaya kadar bir hafta gibi oluverecek. Bir hafta bir gün gibi oluverecek. Bir gün bir saat gibi oluverecek. Bir saat efendim şöyle ateşin içinde insanın şöyle bir yanıklık çekivermesi gibi olacak. İç yanıklığı gibi oluverecek yani. Yani bir nefeslik böyle bir çabucak geçiveren bir şey olacak. Zamanın bereketi kalmayacak. Zamanın bereketi kalmayacak. Tabii bu nasıl bir şeydir? Bunun hakikati nedir? Allahu alem. Zaman dediğimiz şeyin ölçüsü işte ayın, güneşin, dünyanın hareketlerine bağlanmıştır, değil mi? Bir sene içinde efendim, bir sene dediğimiz şey dünyanın güneş etrafında bir dönüşüdür. Bir ay dediğimiz şey bunun 12'de biridir veyahut İslami takvimde Arabi aylara göre ayın bir hilal halinden tekrar ikinci hilal halinde akşam vakti görünmesine kadar geçen zamandır. Bu 12, 354 gün eder. Efendim bir gün dünyanın kendi mihveri, ekseni etrafında bir tam dönüş yapması kadar geçen zamandır. Peki bu dönüşlerin hızları değişiverse ne olur? O zaman zaman değişir. Hepsi alt üst oldu. Şimdi bu hareketler belli bir ölçüde gidiyor da biz her şeyi eşit kabul ediyoruz. Dünyaya deh deyiverse, Allahu Teala Hazretleri hızlansa, dönüşü yavaşlasa veya hızlansa veya efendim güneşe göre dünyanın duruş şekli değişse ki zaten gök hadiselerinde büyük değişiklikler olacağı kıyamet şeylerinde biliniyor. Yıldızlar dökülecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Demek ki bu düzen bozulduğundan bu zaman birimleri hakiki haliyle de şey yapacak, kısalacak olabilir. Yani o zaman dünya güneşin etrafında bir senede dönmek tarzında değil de bir ayda dönecek fırt diye. Çabuk dönecek olabilir. Bu ne demektir? Dünyanın güneşe yaklaşması demektir. Eğer böyleyse mana, o zaman bugünkü şeyinden, yörünge dediğimiz efendim şeyinden, gezdiği yerden güneşe daha yakın bir yere kayması demektir. Güneşe doğru gitmesi demektir. Güneş de zaten atomların patladığı, enerjinin böyle fışkırdığı, efendim alevlerin dünyanın bilmem kaç misli boylara böyle yükseldiği bir yer. Oraya yaklaştı mı zaten dünya bitti. Güneşin çekiminin kendisini dünyaya çekmeye, mevcut dengeyi bozup da dünyayı kendisine çekmeye başladığı zaman dev lokmayı yutmaya hazırlanıyor demektir zaten. Dünya güneşe doğru gidiyor demek, yandı demek yani. Zaten şimdiki nizamdan şöyle birazcık bir kaysa mevsimler alt üst olur. Yazın sıcaktan her taraf kavrulur, kışın soğuktan her taraf çatır çatır donar. Allahu Teala öyle bir nizam koymuş ki karış karış, santim santim, santimini değiştirsen bozulacak bir nizam. Öyle ayarlı, öyle güzel, öyle mükemmel, öyle hikmetli. Bundan dolayı zaman kısalacak olabilir. Bir de manevi bir kısalma, yani sene gene 365 gündür, bir gün 24 saattir. Bu işte normal bugünkü birime göre aynıdır da mecazi manada öyle hızlı geçecek ki ömür, öyle bir telaş içinde geçecek ki nasıl geçtiğini anlayamadım. Yani benim ömrüm rüzgar gibi geçti diyor. Ya sen de aynı seneleri yaşadın, ben de aynı seneleri. Ne demek bu rüzgar gibi geçti? Anlayamadım ki. Bir esti geçti. Bir de baktım saçım ağarmış, sakalım ağarmış, filanca yaşa gelmişim, belim bükülmüş, benim dizim sızlıyor, ağrıyor. Ben bu hayattan bir şey anlayamadım. Ne tadını anladım, ne de nasıl geçtiğini anladım. Bitiverdi ömür. Mecazen, yani insan ömrünün şeyinin tadını çıkartamadan, bereketini alamadan, salih ameller işleyemeden bir hırgül telaş içinde ömrü bitiverir. Böyle de olabilir. Manevi bir mana bu tarzda da olabilir. Hakikaten şimdiki zamana bakılırsa, bugünkü yaşayışımızda gerçekten insanların böyle bir akşamı nasıl ettiğini anlayamıyorlar. Bir telaş içinde, ne olduğu bilinmiyor. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh hazretleri, meşhur alim, 500 küsür eser yazmış. Büyüklü küçüklü. Tefsirden tarih kitabına, fıkıh kitabına varıncaya kadar, en büyük hadis kitabını yazmaya varıncaya kadar, şu bizim okuduğumuz bu hadis kitabına da kaynaklık etmiş olan kitapları yazıncaya kadar, böyle o kadar çok eser yazmış ki, büyüklü küçüklü, inceleyen alimler diyorlar ki, ya bu adamcağız 50 küsür yaş yaşamış. 50 küsür yaş yaşamış. Daha biz 50 yaşına geldik, bir baltaya saf olamadık. Ortada bir hayrımız şeyimiz yok. Bu kadar eseri bu adamcağız eline kaleme almış olsa, hiç yorulmadan cızır cızır cızır cızır cızır cızır cızır böyle elektronik şey gibi yazmış olsa bile, bu kadar sayfayı acaba nasıl doldurdu, bu ömre nasıl sığdırdı diye şaşıyorlar. Bu adamın hayatını inceleyenler. Yani bu 50 yaşta bu kadar işi nasıl yapmış diye hayret ediyorlar. Allah bereket verdi mi öyle olur. İmam Gazali de öyle 50 yaş kadar yaşamış. Ama asırlar boyu tesiri devam eden kitaplar yazmış. Koca koca eserler yazmış. İslam alimleri böyle. Allah ömürlerine İslami yaşayıştan dolayı, Allah'ın emirlerine itaatten dolayı bir hayır ve bereket veriyor. Bir verimlilik ihsan ediyor. Her şey bol oluyor. Ömrü evet 50 yıl yaşamış ama 200 yıl yaşayan insandan daha çok işler yapabiliyor. Yani o şey oluyor. Ötekisi 70 yaş yaşamış ama bir baltaya saf olmamış, bir hayır yapmamış, arkasında bir eser yok. Bizim profesörlerden üniversitedeki bazıları vardı. Ben acırdım. Yani itikadı bozuktu. Acırdım, kızardım. Bir baltaya saf olmadı. Bir arkasından bir hayırlı halef yetiştirip bırakmadı yerini. Hayırlı bir insan bırakmadı. Hiç olmazsa yeri boş kalmayacak gibi bile şey yapmadı yani. Hayırlı insanlar çok şeyler yapıyorlar. Belki bu ahir zamanda insanlar hayırsızlaşacağı için Allah onların bereketini alacak. Zaman bereketini alacak. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaklar. Adama soruyorsun, ne kadar maaş alıyorsun? 350 bin lira maaş alıyorum diyor. Oo, bu kadar para bitmez ya harcamakla. Kendi çocuklarına bakıyor. Bir de bilmem arkadaşı ölmüş de onun iki tane çocuğuna, yetimine de bakıyor. Bilmem kime de hayır yapıyor. Allah Allah. Ya bu 45 bin lirayla. Yani rakamları belki farklı söyledim ama Ankara'da böyle duydum. Birisi o zaman duyduğuma göre 10 bin küsür lira para alıyormuş. Hem kendi ailesine bakıyor, hem kirada, hem de bir başkalarına böyle bakıyor, hem de başka yere de yardım ediyor. Bu mu şey, keramet bu. Yani Allah'ın onun parasına bereket vermesi. Ötekisi de yüz binlerce para alıyor. Daha maaş günü akşamüstü yanımda şu kadar para kaldı diyor. Ya bu sabah maaşı almadın mı? Oraya takside vermiş, buraya bilmem nereye vermiş, bereketi yok. Paranın bereketi olmadığı gibi ömrün de bereketi olmayabilir. Allah bizim kesemize bereket versin. Amin. Efendim ömrümüze bereket versin. Amin. amellerimize, salih amellerimize hayır ve bereket ihsan eylesin. Bu durumlara düşürmesin. La takumu saatu illa ve taifetun min ümmeti zahirun alen nasi la yubalune men hazelehum ve la men nasarahum. Bu yeni bir hadis-i şerif. Efendim, kaynağı İbn-i Mace, Muaviye radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Efendim, ve Ömer radıyallahu anh'ten de buna benzer bir hadis-i şerif Müstedrek'te rivayet olunmuş. Bu Muaviye radıyallahu anh, o sahabi olan, efendim, Emevi devletinin başındaki olan mıdır? Başka bir aynı isimde başka şahıs mıdır? Şerhte bir izah yok. Muaviye diyor radıyallahu anh, sahabe, ondan rivayet edilmiş. Kıyamet kopmaz, ümmetimden bir taifenin, bir grup has ümmetimin efendim insanlara galip, hakim olması tahakkuk etmedikçe. Yani has Müslümanlardan bir grup bütün insanların tepesinde onlara hakim olacak. Onların o hakimiyeti tahakkuk etmedikçe kıyamet kopmaz. İlla o olacak. Çare yok. O olacak. La yedurruhum la yubalun, onlar aldırmazlar. Men hazelehum, kendilerine yardımı terk edenlere, ortada cas çavlak bırakıverenlere, yardım etmeyenlere aldırmazlar. Ve la men nasarahum, yardım edenlere de aldırmazlar. Yani başka insanlar onlara gelsin, yardım etsin veya yardım etmesin, aldırmazlar. Allah ehli insanlar. Çalışırlar, şey yaparlar, insanlara hakim olacaklar. İstikbal kimin? İslam'ın. İstikbal İslam'ın. O bakımdan korkmayın. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam'la şereflendirdi ya. Çok şükür elhamdülillah ala nimetil İslam ve tevfikül iman ve hidayetir rahman. Bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Saldırırlar. Ya saldırsın. Bütün cihan halkı toplansın, saldırsın. Çarpışırım. Ölürsem şehit olurum. Sırtım yere gelmez ki. Alay-ı illiğine çıkarım. Kalırsam, sağ kalırsam, yenersem zaten zafer kazanmışım. Muzaffer bir insan olurum. Göğsümü gere gere dolaşırım. Şerefimle dolaşırım. Müslümanın sırtını kimse yere getiremez. Ne Amerika getirir, ne Rusya getirir, ne Bulgaristan getirir, ne Yunanistan getirir, ne bilmem ne belası. Artık hangi bilmem ne belaysa, yani kimi yamyam, kimi bilmem ne bela dediği gibi Mehmet Akif'in, hiç kimsenin bize bir zararı olamaz. Biz Müslüman olduk mu kimse bize zarar veremez. Sonra Allah bir insanı korumayı murad etti mi, ben şu kulumu koruyacağım. Cümle cihan halkı bir araya gelseler ona zarar veremezler. Bu böyledir. Hazreti İbrahim misaldir. Cümle cihan, cümle şehir halkı, yani o zaman hepsi toplandılar, yakaladılar Hazreti İbrahim'i, ateşe atacaklar, yakacak. Göreyim seni, yaksın bakalım. Yakmadı. Firavun ordusuyla Musa Aleyhisselam'ın peşine düştü, yakalayacak, cezalandıracak. Mümkün mü? Yapamadı. Kendisi boğuldu gitti. Kendisi tam boğulacağı sırada ben de Beni İsrail'in inandığı, Musa Aleyhisselam'ın inandığı Allah'a inandım dedi. O dize geldi en sonunda. Onun için Allah bir insanın korunumu bir şey olmaz. İstiklal Harbi'ne, Cihan Harbi'ne katılmış böyle madalyası olan bir muhterem zatı ziyarete gitmiştik. Allah rahmet eylesin. Dedi ki çocuklar, Allah insanı öldürmezse insan ölmüyor dedi. Ben dedi kıtalar arasında, askeri kıtalar arasında, birlikler arasında muhabere subayıydım. Çantama haberi koyardım. Ata atlardım. O birlikler, o birliğe giderken düşmanların mermileri cıv, cıv, vız, vız sağımdan solumdan geçerdi. Bak hala sağım diyor. Şeyde de, Suriye'de de Halid İbni Velid Hazretlerinin camisi var. Türbesinin olduğu yerde cami vardı. Oraya da bir abide dikmişler. Büyük kumandan. Çok böyle zafer kazanmış kimse. Oraya yazmış. Diyor ki, o abide de Arapça olarak yazmış. Diyor ki, şu benim vücudumda bir ok saplanmadık veya bir kılıç izi bulunmayan veya bir mızrak şeyi efendim yarası olmayan bir karış yer bulamazsın diyor. Halid İbni Velid. Yani bacağını açsan yara izleri var. Göğsünü açsan yara izleri var. Ensesine baksan yara izleri var. Koluna her tarafı demek ki bir karış salim bir yer yok. Her tarafında ille bir yara izi. Ve ha ene emutu ala firashi diyor. İşte görüyorsunuz gene yatağımda ölüyorum diyor. O kadar harbe çıkmış, yüzlerce muharebeye girmiş, çıkmış, Bizanslıların karşısına gitmiş, falancalara gitmiş, falancalara gitmiş, o kadar harbelerde girmiş, çıkmış ve ha ene emutu ala firaş. Görüyorsunuz işte yatağımda ölüyorum diyor. Fela namet ayunul cübena. Korkakların gözleri uyumasın diyor. Yani demek istiyor ki korkaklar korkmayın, Allah öldürmezse öldürmez demek istiyor. Bu ölüm bir defa olacak. Bu da beni çok rahatlattırıyor, onun için size de söylüyorum. Kaç defa öleceğiz? Bir defa. Bir defa öleceğiz yani. Bir defa öleceğiz. Bir zamanı geldiği zaman Allah verdiği ömrü geri almayacak. Şu kuluma şu kadar ömür verdim. O ömrü geri almayacak. Bir defa öleceğiz. O halde bizi öldürmeye götürdükleri zaman o vakit gelmediyse öldüremezler. Öldürmemizin vakti geldiği zaman, canımızı teslim etme zamanımız geldiği zaman da onu kimse geri bırakamaz. Ne doktorlar, ne ameliyatlar, ne ilaçlar, ne Amerika, ne İsviçre, ne Fransa, ne İngiltere. Geri bırakamaz. Onun için biraz yere sağlam basalım, merdane basalım, er gibi kimseden korkmayalım. Vazifelerimizi bilelim. Bizim korkacağımız ne? Allah'a karşı kulluk vazifelerimizi iyi yapamıyorsa korkalım. Yapamadım. Gene bugün gene her şeyi karıştırdım ya Rabbi. Gene güzel kulluk edemedim. Ağla ağlayabildiğin kadar o zaman. O gün Allah'a güzel kulluk yapamadıysan akşam sabaha kadar ağla. Allah'a güzel kulluk yapabilirsek bize kimse zarar veremez. Onun için Allah yolunda merdane şey yapalım. Dünya biraz yiğit görsün. Her taraf korkaklarla doldu. Biraz da yiğitlerin olduğunu anlasınlar. Kahramanların yiğitlerin olduğunu bilsin millet. Bizi kimse korkutamaz diye böyle merdane dolaşan insanlar olduğunu bilsinler biraz. Diğer hadisi şerif: La tekumu sa'a hatta yahsirel suratu an cebelin min zehebin yaktetilu aleyhin nas fe yüktetelu tis'atu aşarihim. Bu hadis-i şerif bir hadiseyi bildiriyor. La tekumu sa'a, kıyamet kopmaz hatta yahsirel furatu an cebelin min zehebin. Fırat nehri altından yani zehepten, yani gümüşe benzer o kıymetli madenden bir dağı ortaya çıkartmadıkça kıyamet kopmaz. Fırat nehrinde bir altından dağ meydana çıkacak. O meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Çıkacak ama o dağ meydana çıkacak. Ama ne olacak? Yaktetilu aleyhin naz. Altın ya, kıymetli maden ya, İnsanlar onun üzerinde mücadele edecekler, savaşacaklar. Bu benim, bu benim, sen alacaksın, ben alacağım filan. Altın hırsı var ya efendim, çarpışacaklar. Ne olacak? Fe yuktetelu efendim, kenarda herhalde bir de başka rivayeti de olduğu anlaşılıyor. Yerine hatta şeklinde de varmış. Hatta yaktetilu diye geçiyormuş bir rivayette de. Fe yaktetilu veyahut yuktetilu tis'atu aşarihim. Ondan dokuzu ölecek. Ondan dokuzu ölünceye kadar efendim evet, bir başka rivayette de yuktelü diye de geçiyormuş. Yani öldürülecek, katledilecek diye geçiyormuş. İnsanların onda dokuzu ölecek. Şimdi bu kıyamete ait bir hadisedir. bizim bu şeyler, barajları yapan filan arkadaşlar vardı, mühendis arkadaşlar, profesör arkadaşlar vardı. Bu barajlar hani Keban Barajı, bilmem Karakara bilmem ne barajı filan, adlarını unuttuğum bir sürü barajlar. Tabii biz bu barajları yaptıkça ne oluyor? Suları biz biriktiriyoruz, topluyoruz. Aşağı taraftaki sular azalıyor. Hem Suriye'nin istifade edeceği, hem Irak'ın istifade edeceği suları azaltıyoruz biz. Biz topluyoruz çünkü. O 200 küsür metre yüksekliğinde duvar örüyoruz şeyin önüne, nehrin önüne. 200 küsür metre ne demek? Dile kolay söylemesi. Şu gördüğünüz o efendim Beyazıt Kulesi 85 metre. 3 kere 8 24. 3 tane Beyazıt Kulesi kadar yüksekliğinde vadiye duvar yapmışız ki nehri tutsun diye. Bunun arkasında birikecek suyu düşünün siz. Keban Gölü. Haritada görünen bir koca göl oldu. Yani ne kadar büyük su birikti orada. Peki burada su birikince ne olacak? Bizim şey diyordu ki, böyle hadisleri okumuş olan bir mühendis kardeşimiz, galiba diyordu biz Fırat'ın meydana çıkartacağı altın dağının ortaya çıkmasını hazırlıyoruz diyordu. Çünkü suyu kesince nehrin yatağında bu sefer altında olan şey belli olacak. Ya bu hakikaten altındır, bilmiyoruz. İleride şey yapanlar, bu hadiselerle karşılaşanlar görecekler. Ya da altın gibi kıymetli bir şeydir. Yani mesela barajlar yapıyorlar, barajlardan elektrik hasıl oluyor. Elektrik de her şeyde kullanılıyor. Ona beyaz kömür diyorlar. Kömürün beyazı olur mu? Kömür kapkara olur. Beyaz kömür ne demek? Yani elektrik enerjisine ad koymuşlar beyaz kömür diye. Efendim filanca memleket beyaz kömürü şu kadar istihsal ediyor filan. Beyaz kömür yok, akpak kömür yok. Yani elektrik enerjisi demek. Belki buradaki altın dağından maksat da hani acaba efendim manevi başka değerli bir şey mi? Veyahut petrol mü? Yani bu Orta Doğu'da bu kavgalar neden kopuyor muhterem kardeşlerim? Belki bazı kimseler teferruatından bu işi anlamaz. İstatistiklerden istifade eden birinci sınıf mütehassıs kardeşlerim söylediler ki efendim Rusya'da mevcut petrol rezervi, yani yerin altındakileri hop diye yukarı çektikleri zaman elde edecekleri petrol, Rusya'nın neresinde çıkıyorsa, Kafkasya'da efendim, Kırım'da, şurada burada bütün petrol rezervi efendim 7 senelikmiş. 7 sene. 7 sene sonra petrolleri bitiyor adamların. Amerika'daki de 8 veya 9 seneymiş. Yani ikisi de 10 seneden aşağı. Belki rakamlarda söyleyende bir hata olabilir. Benim nakletmemde bir şey olabilir ama 10 seneden bir az zaman kalmış. Petrolleri bitiyor. Amerika'nın da bitiyor. Rusya'nın da bitiyor. Buna mukabil Orta Doğu'da, Küveyt'te 90 yıllık petrol varmış. Suudi Arabistan'da 50-60 yıllık petrol varmış. Kavga petrolün başında kopuyor. Haberiniz olsun, bilesiniz. Kavga petrolün başında kopuyor. Adamlar petrolsüz kalmamak için dolap çeviriyorlar. Düzen tanzim ediyorlar. Halkları birbirlerine düşürüyorlar. Yıllar yılı, asırlar asırı komşu olarak yaşamış, birbirine dost olan insanları birbirleriyle savaştırıyorlar. Birisinin silahı kalmadığı zaman ona silah satıyor. O biraz ileri gittiği zaman bu tarafa silah satıyor. O arada bak bu sana fazla tehdit yapıyor. Ben seninle bir anlaşma yapayım. Senin memleketinde bana üs ver, uçaklarıma yer ver, askerlerime imkan tanı. Yoksa bu senin karışman bak ilerliyor diye onu kışkırtıyor. Onun memleketine yerleşiyor, çörekleniyor. Yılanın böyle kıvrım kıvrım kıvrım kıvrım çöreklendiği gibi. Ondan sonra öbür tarafa yardım ediyor. Bu tarafa silah verdiği zaman öbür tarafa da satelitlerden, uzay araçlarından o böyle karış karış şeyi takip ediyor. Asker nereden nereye gitmiş? Nereye şey yapmışlar, top yerleştirmişler? Yukarıdan fotoğraflarla alınıyor bunlar. Yani hatta nerede ne var, yol, asker vesaire, hatta Türkiye'nin hangi tarlalarında kaç dekar efendim buğday var, kaç dekar arpa var, ne kadar tütün ekmişler, gizli yerlerde haşhaş ekimi var mı yok mu, yukarıdan gözlüyor adamlar. Haritalarını gösterdiler bana, renkli haritalarını gösterdiler, satıyorlardı. Bir paftasını 4000 dolara satıyor adam. Yani Suudi Arabistan'ın şurasında şu maden var. Madenine göre rengi başka görünüyor fotoğrafta. Efendim Türkiye'nin şurasında şu harita var. Adamlar ileri gitmiş, biz yatarken, biz çamura mağlup olurken adamlar havaya çıkmış, fezaya çıkmışlar. Şimdi onlar bu petrolün efendim kaynaklarına sahip olmak için Lübnan'da kavga, Irak'ta kavga, Suriye'de kavga, efendim milletleri birbirlerine düşürüyorlar. Neden? İman yok. Kardeşlik yok. İnsan sevgisi yok. Medeniyetin hepsi lafta. Medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar. Hepsi lafta. Kendilerinin rahat etmesi için, keyiflerini şey yapması için buradaki bütün insanlar ölebilir. Onlar için hiç vicdanları sızlamaz. Medeniyet hepsi lafta. Hakiki medeniyet İslam'da çünkü. Adam Müslüman olmamışsa, Allah'tan korkmuyorsa, ahiret endişesi yoksa, ahirete ait inancı yoksa, onun Rusya'daki kızıl efendim kafirden bir farkı yok. O da Amerika'daki kızıl kafir. Avrupa'daki kızıl kafir. Veya falanca yerdeki kızıl kafir. Fark etmez. İnsan ya mümindir ya kafirdir. Küfrü milletin vahide. Kafirler tek bir yekpare millettir. Müminler de tek bir ümmettir. Öyledir. Bu iş böyle. Ya insanın insafı vardır, Allah'tan korkar, haksızlık etmez, ya da insafı yoktur, herkesin canına okur, yapacağı her türlü kötülüğü yapar. Allah bizi şerlilerin şerrinden korusun. Vela udvane illa alez zalimin. Müslüman herkesi sevecek ama zalimi sevmeyecek. Zalime düşmanlık edecek. Zulme fırsat vermeyecek. Zulme destek olmayacak. Zulme yardımcı olmayacak. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde zulme yardımcı olmayın. Hak'tan ayrılmayın. Cenab-ı Hakk'ın yolu güzel yoldur. Dünya ve ahiretin hayırlı yoludur. Allah-u Teala Hazretleri bizi o hayırlı yolda, o nur